राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1252 अनुसार 15 दिसंबर 1995 को लगभग दोपहर 1:15 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाइयो पूज्यजनों, बड़ा सुंदर अवसर आ गया। भगवान ने सत्य उपदेश लग जाओ, मौत का पता नहीं अक्षर क्षण आ जाए। बालक पेट में आता तब से लेकर 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें मरने की दहशत न हो, मरने का डर न हो, मरने का भय न हो, कोई वर्ष ऐसा नहीं है। और 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें आदमी मरता न हो, और 30 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन न मरता हो, और 24 घंटों में कोई घंटा नहीं जिसे मरता न हो, 60 मिनटों में ऐसा कोई मिनट जिसे मरता न हो, वो कोई ऐसी सेकंड नहीं जिसे मरता न हो। इतनी मौत खुली है, कैसे बैठा है आप? है कोई रक्षा करने वाला, मौत से बचाने वाला है? आपकी जानकारी में कोई एक परमात्मा है। का नवग्रह 64 जोगणी का 52 वीर प्रबंध काल भक्ष सबको करे। हरिशरण भगवान शरण में काल भी डरा है, काल डरे अणपुरुषों भाई तासुर संतासुर तो लगाई तामूर्त पर रामदास बाल बन जाए। कितनी बात पीछे तो गई है। मौत से रक्षा करने वाला भगवान के सिवाय कोई नहीं है, और वो जो शरण जाए उसको बन लेते हैं। हे नाथ मैं अपना हूं ठीक है। जो नर हो या चराचर द्रोही आवे शरण आवे सभाए शरण तरी मोही चराचर करी। सब दुनिया मात्र के साथ बैर रखता हूं, अब बैर रहता हूं तुमको शांति जैसे ही भयभीत होकर मेरे शरण आता है। उसकी बस करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे मेहतारी। जो मेरे शरण आ जाते उन्हें मैं रखा करता हूं। ये छपट खर्चा सूत्र छोड़कर आवे नहीं है। साल कपट सहती मेरे पास आ जाए तो मैं उनकी देखता ही नहीं, उनकी तरफ क्या है। केवल वो पाप यह है, छल है, कपट है, सब कुछ दम है, ऐसा तो अवगुण है। पर तू कहता है हे नाथ मैं आपका हूं तो भगवान ना नहीं करते। छल कपट छोड़कर छोड़ा क्या बदला है? वो छल कपट करो ते ही साधु समाना। जब छल कपट हम छोड़ देंगे तो भगवान साधु क्या बड़ा हम साधु बन गए। भगवान कहते हैं तुम्हारा छल है, कपट है, दोष है, कुछ भी है, पर हृदय से कह दो हे नाथ मैं आपका हूं। अपने कहने में हृदय खोल कर कह दो करे करो सत्य ते ही साधु समाना, उसको सत साधु मैं पढ़ा दूंगा, सब दोष सब कह दूंगा। केवल हे नाथ मैं आपका हूं। जैसे बालक कह दे अपनी माँ से कि माँ मैं तेरा बेटा हूं, तो माँ कहते तो है ही, अब नई बात क्या हुई, तू तो है ही मेरे बेटा। ऐसे भगवान को कह दो मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हाँ हाँ बात सच्ची है, तू तो है ही, मैंने कब कहा तेरे को तो बेटा नहीं है। तो इतने बैठे हो आप कथा सुनने वालों, कहीं भी भगवान ने कहा है किसी को कि मैं तेरे को अपना नहीं मानता? भगवान ने कभी नहीं कहा ऐसा, किसी के लिए नहीं कहा और कहेंगे नहीं कभी ऐसा, तू मेरा नहीं है। जब गंगा समुद्र पर पुल बना, तो पुल बना तो भगवान ने कहा देखो भाई तुम लोगों ने परिश्रम किया इस वजह से पुल बना। तो हनुमान जी महाराज, ये पुल आपकी कृपा से बना है कि मेरी कृपा से क्या? तो आप लोगों ने उद्योग किया उससे पुल बना है कि महाराज ये आप कृपा आप गया है। तो भगवान ने एक पत्थर लेकर छोड़ा डूब गया, पहले मेरे हाथ से करता है डूब गया था। महाराज आप जिसको छोड़ दो वो डूबे गई तो भगवान किसी को छोड़ते ही नहीं कभी। इतनी से कथाएं सुनते हो, सत्संग करते हो, भागवत सुनते हो, थे बताओ कि भगवान ने हमको छोड़ दिया? कहते हैं कैसे ही हो, चरित्र द्रोही आवे सब तजी मद मोह, तजी मद मोह कपट छल नाना। उनके जो छल है कपट है तेज है उनको मैं देखता ही नहीं, उसकी एक बात हे नाथ मैं आपका हूं इस एक बात को देखता हूं मैं इस एक तरफ। तज मद मोह कपट छल नाना करो सद्य साधु समाना। भाइयों बहनों मौका बहुत बढ़िया है, अपने मन से हृदय से कर दो हे नाथ मैं आपका हूं। जितनी बहन बैठी है भाई बैठी है सब कह दो हे नाथ मैं तो आपकी हूं। भगवान ना कर सकते नहीं, भगवान सब कुछ सामर्थ्य है, परंतु भगवान के शरण उसका त्याग भगवान करते नहीं। साफ कहा है शरणागत का जे तजई निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप में तिने बिलोक धान। खेलते हुए छोरा गाल गिरा दे गाल, कैसा नहीं करना वो गाल लगेगी, ऐसे खेल में मैंने देखा। तो भगवान कहते हैं शरणागत का जे तजई जो कोई त्याग दे वो पामर है पाप में, उसको देखने मुंह देखने से पाप लगे आ गाल गिरा दी। भगवान कोई शरणागति का त्याग करेगा तो उसको गाल लग जाएगा, तो भगवान त्याग करेंगे? आप कैसे ही हो अपने दिल मत देखो। जब समझे रघुनीत रघु भाई स्वभाऊ तब पद पद उतार पाऊ। आप इस बात मत बोलो हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अच्छे कुल के नहीं है, अच्छा जन्म नहीं है, अच्छा हम कर्म नहीं है, हम ब्रह्मचारी नहीं है, हम वानप्रस्थ नहीं है, हम सन्यासी नहीं है, हम तो है ही नहीं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वेश भी नहीं है, हम तो सबसे नीचे है। कितने ही आप कितने ही हो तो भगवान के इसमें कोई फर्क है क्या? पवित्र होता है वो भगवान का होता है, अपवित्र होता है भगवान का नहीं होता क्या? भगवान की सब है, केवल आप स्वीकार कर लो। इतनी जरूरत और देरी है ही नहीं। आप कह दो हे नाथ मैं आपका हूं सच्चे हृदय में, इतने आदमियों की हजारों आदमियों की साक्षी में हजारों लोग कहते लाख सवा लाख ऐसे लोग कहते कहते इनके सामने अपने मन से कह दो हे नाथ मैं तो आपका हूं बस। मौज हो जाए मैं आपका हूं। कितनी सुगम बात, कितनी बढ़िया बात। चोर नर हो ये तरतर द्रोही आवे समय शरण तक मोही। तज मद मोह कपट से मैं देखता ही नहीं, तजी मद मोह कपट चलनाना करो साधु सबाना। अब लग जाओ भजन में, अब जान करके जिसको आप पाप समझते हो वो मत करना। इतनी बात और लंबी चौड़ी बात नहीं। आप समझते हो कि पाप वो मत करो, आप समझते हो शास्त्र का ज्ञान दूसरा ज्ञान महात्माओं का पंडितों का ज्ञान कोई काम नहीं, आप समझते हो पाप वो मत करो बस। इतनी केवल इतनी बात, हम भगवान के हो गए हम अपनी जान पाप नहीं करेंगे, अपनी जान में पाप हम नहीं करेंगे। जो हो जाए तो हो जाए उस पर वो मत करो, उसकी चिंता ही मत करो। मैं तो हम भगवान के हो गए, आज गंगा जी नहा लिए हम तो गंगा स्नान पवित्र हो गए। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती की बातें हो रही थी तो भगवान ने कहा कि देखो गंगा स्नान करे उसके पाप सब दूर हो जाते हैं। तो कहो महाराज भाई तो हजारों पाप दूर हो गए इनके, तो कहते वो पाप दूर मानते नहीं, पाप तो दूर हो जाते हैं वो नहीं मानते। कैसे महाराज ये आए थे सब स्नान करके? तो भगवान ने लीला करी, बड़े बूढ़े ब्राह्मण बन गए और एक खाड़े में पड़े हैं और पार्वती जी जवान बैठ गई। अब जिसको कहे कि भाई मेरे पति देव है ये बहुत वृद्ध है इनको तो निकाल दो, मैं निकाल नहीं सकती, मेरी शक्ति नहीं, भैया तुम कृपा करो जो मेरे पति को निकाल दो। तो कई तो गए से नहीं गए, मन में बूढ़े को तेरे क्या मतलब है, तेरे कोई कमी है कहीं किस बात की, क्या कमी है ऐसे दिल क्यों उठा हुए? तो भैया निकाल दो मेरे पति पड़े हैं निकाल दो। कोई कोई दया आ जाए तो भाई क्या कहती है कि मैं पति निकाल दो, निकाल दो। सुन भाई मेरी बात सुन ले, तेरे पाप तो कोई तरह का नहीं है, पाप हो गएगा तो हमारे पति देव इतने पवित्र है छूते भ्रम हो जाओगे, हमको हर बार में हम जाएंगे। तो महाराज कोई नहीं गया, अरवा कर प्रार्थना भाई मेरे पति देव वृद्ध है इनको बाहर निकाल दो। अब कोई नहीं जाए, एक आदमी आया वो कहा भाई क्या कहती हो? भैया हमारे पति देव बहुत बूढ़े है बस कमजोर है इनको खाड़े में से निकाल दो। हाँ भाई अभी निकाल दो। देख भैया सुन ले बात मेरी सुन ले, क्या कि जो पाप तुम्हारे होगा तो पति देव को सूते तो भस्म हो जाओगे, हमारा पति देव बहुत पवित्र है महान पवित्र है पापी नहीं छू सकता इनको। कि तू पागल हो गई भाई क्या कर दी है क्यों? अरे अब देख मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ, मेरा बात गीला है मारे कपड़े गीला है, तुम्हें अभी तो मारे ठंडे है अभी नाकर गए हमारे पाप कैसे है झाक किया दिखा दिया। तो पार्वती ने कहा देख और एक गंगा नहाए और गंगा नहाए ही नहीं, अब गंगा नहा के पाप कैसे रहेगा मेरे? ऐसे आपने यहाँ कह दिया कि ही नाथ मैं आपका हूँ मैं आपकी हूँ, पाप रह नहीं सकता टिक नहीं सकता ठहर नहीं सकता, आप अपने मान लो अब मेरे पाप अब करूंगा नहीं, पहली बार पाप में डरो मत बिल्कुल मत डरो बट अब करूंगा नहीं, अब जान करके जिसको मैं पाप समझता हूँ जिसको मैं अन्याय समझता हूँ जिसको मेरी नीति विरुद्ध मानता हूँ जिसको सात विरुद्ध मानता हूँ मैं जानता नहीं, जानने की बात दूर रही वरना पंडित लोग जानो मेरे को पता नहीं, पर मैं जिसको दोष मानता हूँ पाप मानता हूँ वो पाप नहीं करूंगा। आप जितना जानते उतनी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी है ही नहीं आप तक, जिसको मैं फिर अब निकलूंगा वो पाप नहीं करूंगा। मौज होगी मौज लाख आदमी हो गए सामने अपना काम ठीक हो गया अपना तो मौज हो गई आनंद हो गया, अब पाप कैसे हो किस तरह हो किस तरह गए आप थे पहले आप क्यों चिंता करो? भगवान ने आप कह दिया। विभीषण आया तो भगवान ने कहा क्या करे भाई? वो आकर कहता है कि मैं दशानन का भाई हूं, दशानन नाम दिया दशानन, रावण नहीं कहा दशानन क्यों कहा? कि जब रावण सीता जी को ले गया तो राम जी खोजते खोजते पहुंचे जटायु के पास, तो जटायु ने कहा नाथ दशानन यह गति की नी और तेईसठ जनक सुता हर लीनी। तो विभीषण कहते महाराज जे ही जनक सुता हर लीनी और वही मारी आदशा करी है, वो कहता महाराज मैं नाथ दशानन का मैं भ्राता मैं दशानन भाई हूं, आप सोच लेना आप परिचय दो अपना लोग पैसे मैं बड़ा पवित्र हूं रस हूं रसवा नहीं दिया। विभीषण ने कहा नाथ दशानन कर भ्राता ने दशान नाथ दशानन यह गति के नहीं तेईसठ जनक सुता हर लेने उनका भाई हूं महाराज, आरत है कहते रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो नाथ, मैं शरण हूँ आपके शरण आया हूँ। भगवान कहते दशा में भाई बोल भाई कहते हूँ खुद दशा में आ जाए और हे ना शरण हो तो कोई विचार नहीं, खुद दशा में आ जाए खुद ही। एक बात हुई, विभीषण गया, विभीषण को लंका का राज दे दिया। कहते महाराज अब एक लंका राज तो आपने पहले से दे दिया, अब रावण आ जाए शरण तो क्या है, भरत को कहूंगा कि भैया राज दे दो, रावण को दे दो, एक राज हमारे पास है, भरत को कह दूंगा बस काम हो जाएगा। ऐसे दयालु के रहते हुए निराश हुआ, कैसी विलक्षण बात है। भगवान कह रहे भगवान से निराश कभी नहीं होना और संसार की आशा कभी नहीं रखना, ये संसार धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला है। इस शरीर को जन्म से लेकर आर पार को दे रहे हो, इतना वर्ष अन्न दिया है, वस्त्र दिया है, जल दिया है, सुलाया है, काम किया है, 10 दिन अन्न दत्त की आर्ज है, कुछ तो गण रखेगा शरीर। जिस शरीर को उम्र भर अन्न जल दिया है, अब 10 दिन न दत्त गया है, महीना 2 दिन में नहीं दे तो ये लिहाज रखेगा, एक दिन नहीं वो कमजोर हो जाएगा। ये गुण नहीं रखना, इतना इतना दिन दिया है, 10 दिन नहीं दे तो क्या है। तो ये संसार का नमूना है, आपका शरीर है संसार का नमूना, समझे। इतना गुण करो फिर भी कोई गुण नहीं, इतना ऊपर करो कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं, एक गुण शोर है और शरीर नमूना है। नमूना संसार मात्र का छोटा सा नमूना है। परीक्षा करते हो नहीं, बोरे में कैसे दाल कैसी है, गेहूं कैसा आ गया, यहाँ ठीक है, यह परीक्षा है और शरीर है ना, इनकी परीक्षा करो, परखी है, परखी परखी घात देख लेते हो। तो ऐसा है, सब संसार ऐसा है, संसार साथी सब स्वार्थ का है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सुख में कोई नहीं है, सुख में तो थारे सीरे गिरा है, दुख में याद करेगा और समझ ले रहे मन गहरा। तो यही संसार नहीं, भगवान का वो भरोसा, उसके समान कोई नहीं, न त्वत्सम सब व्यतिगत कुतो अन्य, भगवान के समान ही कोई नहीं, उसे अधिक कैसे होगा। वे कहते हैं शरणागत करते है, वो छोड़ नहीं सकते, और शरण क्या वचन मात्र से। अर्जुन ने भी साधिमान त्वाम प्रपन्नम कह दिया, कहने पर युद्ध नहीं करूंगा कह दिया, तो भगवान हंसे पर छोड़ा नहीं, त्याग भी किया भगवान ने। क्यों कहते हैं शरणागत कहते ते तज ही नहीं जा नहीं तो अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन बिलुक धार, दर्शन करने पाप लगे तो भगवान कभी त्याग कर सकते नहीं। भगवान को त्याग करना आता नहीं है, वे सब विद्या जानते हैं, मन शरणागत या त्याग करने की विद्या भगवान को है ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं है। सब सजोर है बलवान है, मन शरण के त्याग के बल नहीं है, भगवान में निर्बल होते हैं। हे नाथ मैं आपका उदय चलूंगा, अब क्या ये राजाओं में रीत रही, जोधपुर का अपराधी बीकानेर दरबार की पहली पुरानी बात सुनिए, बीकानेर दरबार यहां चला गया तो सिपाही योद्धा सब के बीकानेर राज में हम कैसे पकड़े इसको। जोधपुर दरबार ने कहा कि हमारा गुनहगार तुम्हारे यहाँ आया है, कहाँ हमारा आया है तो दे दो, कहते पेट चीर कर निकाल लो, हमारा पेट चीर कर निकाल लो, हमने पेट में है वो। चुप हो गए महाराज, राजाओं की बात है, राजाओं की, भगवान तो राजा क्या महान राजा है, और वो महान दयालु है, महान सत्यपति के उस भगवान के अपसरण हो गए, उस चिंता मत करो, नहीं तो भाई ये बार कर दू बड़ो जोर से आ रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई। एक ही लक्ष्य की जीत है, काठ की होट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, श्याल की होट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तब दो कुफारे, मूसा की होट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो को मारे, आन की होट से जीव बचे नहीं, रज्जब भेद पुराण पुकारे। और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो जो रक्षा करना है उसके हो जाओ, जगह जगह भटकते फिरते हो, दुख पाओगे, हे नाथ मैं आपका हूं।